کہ احتلام کی وجہ سے ناپاک ہونے والے کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے؟ منی جو ہے انسان کی ہو یا جانور کی، اگر وہ کپڑے پر یا بدن پر لگ جاتی ہے تو سوکھ جانے کے بعد اس کو اگر کھرچ دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب بدن پر تو ناخن وغیرہ سے آدمی کھرچ دے گا، مسل دے گا، جو اتر جائے گی۔ کپڑوں پر اس کا طریقہ یہ کہ جیسے کپڑوں کو دو ہفتے اس حصے کو پکڑ کے سوکھے ہوئے خوب رگڑیں گے نا، تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ اس کے ذرات جو ہیں اس کی سختی ٹوٹ جائے گی، سخت دبا جو ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذرات جو ہے وہ اجزاء وہ بکھر جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بازو کا دھبا نہیں جائے گا تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر اس کو آپ نے اچھی طرح رگڑ کے صاف کر لیا ہے اور اب وہ دھبا جاتا ہی نہیں تب بھی وہ مطلب جگہ جو ہے وہ پاک ہو گئی، اور اس کو پہن کر کپڑے کو نماز پڑھنا درست ہو گیا۔ اب اس پر پانی لگا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دھونا چاہے تو دھو بھی سکتے ہیں، نہ دھوئیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایک نقطہ اس میں ذہن میں رکھیے کہ کھرچنے سے قبل اس پر پانی نہیں لگنا چاہیے، اگر کھرچنے سے قبل پانی لگ گیا تو اب اس کو مطلب یعنی کہ دھونا ہوگا، اب کھرچنے سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ بن گیا، پانی لگ گیا، کوئی اور نجاست لگ گئی، پیشاب اس میں شامل ہو گیا مثلاً، تب بھی اب دھونا پڑے گا، کھرچنے سے کام نہیں چلے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسائل دیکھیے بہار شریعت کے دوسرے حصے میں ہیں، اور یہ وہ علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، ان کا تعلق طہارت سے۔ بہار شریعت کا دوسرا حصہ، اس کو مطلب پڑھیے، سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع کیجئے اور اس کو سمجھیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ وقت اس کے مطلب یہ علوم اس طرح کے کہ ان کو سیکھنا فرض ہے، جس پر نماز فرض ہے بالغ ہو گیا تب یہ سیکھنا فرض ہے، بلکہ جس کے بچے نابالغ ہیں اور مراحق یعنی قریب با بلوغ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ احکام بتا دے کہ دیکھو ان قریب ایسا تمہارے ساتھ ہونا ہے، جب بھی ہو تو غسل کر لینا، اگر تم نے اس دن کی عشاء کی نماز پڑھی ہے تو ہو گئی، نہیں دوبارہ فرض ہو گیا، رات باقی ہے نا، کہ بالغ ہوا اس لیے نماز فرض ہوئی، تو اگر اس رات تم نے عشاء پڑھ بھی لی ہو تب بھی عشاء کے وقت کے اندر اندر اگر غسل فرض ہوا ہے تو عشاء غسل کر کے تم پڑھ لینا۔ ہاں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد غسل فرض ہوا تو عشاء کی نماز تو ہو چکی، وقت نکل گیا اور یہ نابالغ تھا اس وقت، اب فجر کی نماز اس پر فرض ہوئی، تو بالغ ہوتا ہے تو انسان مکلف ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔